Bonge bonge bonge zilangai O bomina ya nyama te kifalanga lokenga Katelanga tamotola kingongo Ay, o shengi giyanoki Urekuya Héritier, yeah, yeah, yeah, oh, ça, yeah, bonne chance. Natekisaka masanga na pokolo kalo Natekisaka masanga na pokolo de noade Natekisaka masanga na pokolo kia mangana Neke nanga etako azongi neke ya likolo Neke nanga lopango chaku azongi neke ya zamba Maninga ba ye ye ye ye Mamoko si ye Thank you. Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Bolingwe suki na masolo, bolingwe suki na maloba. Angelo bonge komi dangere, ana lingi to viva. Bolingo, oh oh. Ikambo babe kisaki na boya kikoyoka. Ikamali kweli ba mwana moto na yanganite. Na poka kite na boya, Angelo nangaza me atini. Wana vreme komi dangere, kana lingi yo viva. Bolingo, oh oh. Jela e, na luli nanga meto pitalo. Nazwa kananga soya monganga. Susi ya bolingo mabe. Susi ya bolingo mabe mama oh oh. Na regrete bolingo. Ide a mokili etini ngana ya tozala. Mama, bona nini, bona nini, tu kisi nga boe. Ah, mama, kodina, joli, aroma, manangoe, naroma, ye kitoko. Ye, nana nile, mayoyo, mayoyo, mayoyo. Bangungyo batoni Nana leli go na lele Ngo Shurie Kozi na nga go na lele Ngo Shurie O toto shokere go na lele Ngo Shurie Yaklete go na damwe Ngo O tanti deno wata lele Ngo bangungi na lele olingisanga Chegi mote maena lele ngo Mama mama ena lele ngo Sokya mangala mateta eto lele ngo Kala kala na zalaka koloba kelela koki lisusu te kolinga awa na se elembo nazwa na motema nanga ya solo bemeli nanga akoma ekuraje obimeli nga lokola mwina mama lisomanga mazipa makisolo na molili Bisinga lelo, ozala ka fiancé, ata bina reserve, oyo nga na ndimi, chérie, oh oh oh, bozongi nayo, epalanga mama, nayo kizoto basusi, nyonso esili. Mandolina. Chérie, linganga lokola Mohamed, alingaka mosqué. Lele lele lele, lele lele lele, lele lele, ye ye ye mwanango, bolingo ezali. Lokola likelemba mwana mama, natondisela ya meke lokola fulu ya masanga. Gana lela. La manatina chéri tokutani yanga na yoka kasanta azala mama lisolo yanga na yoka kakilina azala na boya bolingwa koroma na mwana mama chéri tina nini osilike mama tina nini owaze osalima pasi mama na mokando komanye osalima pasi mama kase ozala wanga libalo yo ya seko chegi na koyeba olingo ezalaka elakwa kozomba te chegie biso baso bilenge ya ekoloza yo aye ngana ntango ebolingo bisanga ngambo na ngambo kaite chegie ngana kati ebale ona kozola ozali wanga wa motema nakokakate kosede na bolingo ami atoko na flori motema ami ami ya janga si papa nakokate separation de corps mapasi na bisengo na siporte nsima ya mabambula olobi toboyana ekozala soni na miso ya bato lala mpe okanisa mwa moko yeba baningala nakonzembaka nakonzemba kembo yawe gloire a dieu kembo yawe kembo yawe yende mozalisili ya bato kose nyanga na mangasa sukaliwa Si papa na kaso yanga motema sena kamo kya mwanga nao na sala nini ngai mwana o ya nono na ledi na sala nini ngoki mwana o ela kamo temelingi pasi pate yo zwa na sali nyanso na mobali oyo na yebini ni na sala te na koma kokachwa pamba babolingwele kio sheri nanga nalingaka sheri nanga nalulaka Kotangana matelo kola mo pepe ya ya Ekosila lokola molinga likaya Atako bazaliki koloba Atako bazaliki kopinga bebe Ekolekangana matelo kola mo pepe ya ya Mwana mama yo Mwana yangwa bota mina kini yo Mwana yangwa bota mina kini yo Mwana yangwa bota mina kini yo Bota mina kini Aya o Aya o Aya o Yo merite bolingo Papa e Yaka e Mwana e Na ya kolela Kita samboka kosedete Kita samboka kotika mobalite chate, ninge mame, ninge chate, ninge chare, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, anegi, asangate, asangate, asangate, asanga, biri, biri, biri, biri. See you.